باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات لیے حاضر ہیں۔ ابتدا درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو بتائیں گے آج کے سلسلے میں کیا کیا کچھ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ مبلغ صاحب، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی، ہماری الحمدللہ سعادت کہ آج آپ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل رکن شورا سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے، کچھ پرانی یادیں بھی شیئر کریں گے، ابتدان اوائل جو مدنی چینل تھے اس کی بھی کچھ باتیں کریں گے۔ بڑا ہی خوبصورت سلسلہ لیے حاضر ہیں، آپ کو انشاءاللہ خوبصورت مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے، آپ کی کالز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آپ ہمیں کالز کیجئے، کالز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل ممکنہ صورت میں آپ کے کالز اور آپ کے ایس ایم ایس ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ بہت ہی سمپل سا یہ حاجی صاحب ہمارا جو فارمیٹ ہے، ہمارے مدنی گلدستے جو مدنی چینل پر چلے، جو سلسلے مدنی چینل پر آن ایئر ہوئے، جن کی ہمارے اسلام بھائیوں نے ہم سے فرمائشیں کی، ہم وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کالز لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو آپ سے ابتدا آج آپ کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سنیں گے، لیکن یہ کہ کچھ میموریز، سب سے پہلے کچھ مدنی چینل کی یادگار لمحات، یادگار باتیں آپ کے ذہن میں ہوں، کچھ مدنی چینل کی مدنی بہاریں۔ ماشاء اللہ عزوجل بنگلہ دیش کے متعدد مقامات پر بھی آپ کا سفر رہا، پاکستان بھر میں آپ کا سفر رہا، ابھی کچھ ہی دن قبل جو ہے وہ عرب شریف میں آپ کا سفر کا سلسلہ رہا، اور گھومتے پھرتے ماشاء اللہ آپ کا سفر کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے۔ مدنی چینل کے حوالے سے، مدنی چینل کی کچھ مدنی بہاریں اور کچھ مدنی چینل کی یادگار لمحات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ابھی تذکرہ کیا نا، یہ بنگلہ دیش کا بھی، پاکستان کا اور عرب شریف کا بھی، تو مجھے عرب شریف کا ایک ایسا واقعہ یاد آ گیا، عرفات کے میدان کا۔ اللہ، لیکن میں سوچ رہا ہوں کچھ دیر ٹھہر کے بتاؤں گا یہ۔ واہ، کیا بات ہے، مدنی چینل ہی کی باہر کہوں گا میں اس کو، ایسی مدنی باہر کے میں ابھی سوچتا ہوں نا اس کے بارے میں تو یقین نہیں آتا، شاید آپ بھی سنیں گے یا مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے تو شاید وہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ بظاہر یہ کیسے ممکن ہے، لیکن مدنی چینل مدنی چینل ہے، اور مدنی چینل ہے کیا، یہ فیضان امیر علیہ سنت ہے۔ یہ بے شک تو یہ یاد رکھے گا، آپ بھی ایک عرفات کے میدان کا انشاءاللہ سر نوٹ بھی کر لیتا ہوں، بلکہ کہ آپ سے مدنی بہار سننی ہے۔ مدنی شہر کے ناظرین، آپ بھی کہیں نہیں جائیے، کہیں نہیں جائیے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اچھا، اب یہ تو آپ نے ایک مدنی بہار تو ہمیں سنانی ہے انشاءاللہ سر جل، آپ کا جو سلسلہ اوائل سے مدنی شہر کے ناظرین کو بھی کچھ مطلب ہم بتاتے ہیں کہ الحمدللہ رکن شورا بہت یعنی پہلے مدنی چینل سے انتظامی طور پر بھی وابستہ رہے ہیں الحمدللہ۔ نگران شورا نے باقاعدہ جو ہے وہ حاجی علی کو اپنے ساتھ اس سلسلے میں، اس جب سفر کی ابتدا ہوئی تو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، اور اس ضمن میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری مدت العالی سے بھی مطلب جو ہے وہ اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ رہا، اور الحمدللہ یہاں پر حاجی محمد علی اتاری۔ تو حاجی صاحب، اس حوالے سے کچھ اپنی یادیں کہ کیسے مطلب آپ کا یہ مدنی چینل سے وابستگی کا سلسلہ رہا؟ اصل میں مدنی چینل جب نیا نیا شروع ہوا نا تو شاید چند ہی ماہ ہوئے تھے، مرکزی مجلس شورا کی طرف سے باب الاسلام کی ذمہ داری تھی، تو شورا کے مدنی مشورے میں نگران شورا نے، نگران پاکستان کابینہ حاجی شاہد بھائی سے فرمایا یہ کہ یار باب الاسلام سندھ کے لیے تو کوئی اور بھی آپ ڈھونڈ لیں یا کچھ اور ترکیب بنائیں، اور علی بھائی کچھ عرصے کے لیے ہمیں مدنی چینل کے لیے دے دیں. بہرحال الحمدللہ اپنا کیا ہے، جو کچھ دعوت اسلامی کا ہے، اور خوشی بھی ہوئی کہ میرے نگران کا اعتماد، اور مدنی چینل تو ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی نا بالکل، اس کا بظاہر کوئی ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے پوچھا بھی نگران شورا سے، میں نے کہا یہ سب کیا کرنا ہے، بولا آپ آ جائیں سب کچھ ہو جائے گا. تو الحمدللہ شروع کے کم و بیش 6-7 ماہ جو ہے یہاں سلسلہ رہا یہ، اور اس وقت کی تو بہت ساری یادیں شاید ایک سلسلے میں تو آپ کا وقت کم پڑ جائے، اس لیے کہ اب تو جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں مدنی چینل کو، ایسی اسکرین بیوٹی اور ایسے پیناپلیکس اور ایسے ایسے اسٹوڈیوز اور یہ سارے، لیکن اس وقت جو ہے خالی ایک وی سی ڈی مکتب ہوتا تھا، یعنی جو یہ ہمارا سمجھ لیجیے اسٹوڈیو نا فیضان عطار، اس کے ساتھ ہی باہر ایک کمرہ تھا، وہ وی سی ڈی مکتب کہلاتا تھا، اور غالباً سب سے پہلا اسٹوڈیو یہی بنا تھا، اسی میں ساری ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور بس یہ ہوتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو کیسے، تو ایک فارغ ہوا ایک کی ریکارڈنگ. آج تو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے 6-7-8 اسٹوڈیو بن گئے ہوں گے، آؤٹ ڈور ریکارڈنگ الگ ہے اور یہ. تو اس وقت جو ہے وہ ریکارڈنگ کا جو ہے وہ معاملہ کچھ ہوئی کچھ باقی ہے. اچھا ایک اور مزیدار بات بتاؤں کہ ریکارڈنگ کی مقصد یہ سچویشن تھی جس کو کہتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ، یعنی آج جو ریکارڈ ہو رہا ہے نا یہ سمجھ لیں کہ آج ہی چلنا ہے. نگران شورا کو اللہ نے وہ صلاحیت اور وہ فراست اور وہ دور اندیشی دیے کہ دیگر بھی کئی دعوت اسلامی کے معاملات میں دیکھا میں نے، مدنی چینل کے معاملات میں بھی دیکھا، یہ گھبراتے نہیں ہیں، ٹینشن نہیں لیتے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، اب آگے تو بڑھیں ہو جائے گا. اب رات اناؤنس ہوا ہوتا تھا کہ رات یہ آنا ہے، اور دن میں فرماتے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہو جانا چاہیے، یہ سب کیسے ہوگی، ایڈیٹنگ ہے یہ سب معاملات یہ. بہرحال الحمدللہ اللہ کی رحمتیں ہو جاتا تھا یہ. مطلب آپ کو بڑا ویل اکوپڈ اور بڑا مطلب یعنی، اور اس وقت ایک مطلب وی سی ڈی مکتب، وی سی ڈی مکتب میں تو اب جو ہمارے مدنی چینل میں جو اب نئے جو مدنی عملے کے اسلامی بھائی آئے ہیں امپلائیز ہیں، ان کو میں کہتا ہوں آپ کو تو بنی بنائی سمجھ لیں کہ وہ ایک محل کی طرح شیشے کی وہ مل گئی ہے، ورنہ تو جو ہے وہ میں کیا عرض کروں، یہ بعض اوقات اے سی میں سے پانی گر رہا ہوتا تھا. اچھا بعض اوقات جو ہے وہ تار کھلے ہوتے تھے، شدے کا دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ کوئی ناطخواں تھے یا کیا تھے، ہینڈ مائک تھا نا اس میں کوئی ارتھ آ گیا. اب وہ لائیو جا رہے تھے یا کیا تھا، بولے مجھے بولے کہ ہاتھ ہل رہا ہے کہیں سے جو ہے وہ لیکن پکڑے رکھا تھا، وہ کیسے چھوڑے اس کو یہ. تو پھر کہیں سے پنی ارینج کی اور پنی لے کر پھر اس کے اوپر کوئی رومال لپیٹا پھر ترکیب بنائی. کیا بات ہے، یعنی مدنی چینل ایسا چلا، ایک دفعہ تو دو مائک استعمال کرنے تھے، ایک شاید کیمرے کا تھا اور ایک وہ کوئی اجتماع کا تھا کہ اجتماع میں، اب ان کے پاس دو مائک کا اسٹینڈ نہیں تھا، کیا کریں بھائی، اب کرنا تھا کہیں سے رسی لائیں تو رسی سے باندھے، رسی بھی نہیں ملی اور بالکل شروع کرنا تھا، پھر کسی کی جیب سے رومال نکالا، رومال لے کر وہ دونوں مائک کو باندھا اور باندھ کے بولے شروع ہو جائے. اب مبلک کو ٹینشن، کبھی مائک یوں ہو کبھی یوں ہو، بولے یار جانے دیں یہ. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ مدنی چینل کس طرح چلا، بلکہ جب اس کی پرمیشن کے لیے ہمارے رکن شورا حاجی یافور بھائی گئے جو بھی اتھارٹیز ہیں اس کی، تو انہوں نے بولا کہ بھائی چینل لا رہے ہیں تو آپ نے میوزک کے لیے کتنا ٹائم رکھا ہے اور عورتوں کے لیے کتنا رکھا ہے اور انٹرٹینمنٹ یہ وہ جو ان کی لوازمہ جس کہتے ہیں، تو انہوں نے بولا ہمارے یہاں تو میوزک بھی نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہے، عورتیں بھی نہیں ہیں. تو وہ جو بھی اس وقت اتھارٹیز تھے آفیسر تھے بہت ہنسے، بولا مولانا صاحب آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے کوئی چینل آتا ہے اچھا جس میں میوزک نہیں ہے، عورت نہیں ہے، کوئی انٹرٹین نہیں ہے، لوگ کیسے دیکھیں گے، اچھا چلائیں گے کیسے بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے؟ بولا بھائی ہم لوگ مدنی احتیاط کریں گے، چندہ فنڈ سے چلائیں گے. بولا نہیں چلے گا. بولا ٹھیک ہے وہ چلانے والے تو انشاءاللہ چلائیں گے، آپ پرمیشن دیجئے. اور اللہ کی رحمت تو دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ کہ مدنی چینل کیسا ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. اب تو مدنی چینل اردو کی تو جو بہاریں ہی ہیں, مدنی چینل انگلش, مدنی چینل بنگلہ. جی اللہ نے چاہا تو مزید آئندہ انشاءاللہ اس میں بھی آپ سے مدنی چینل بنگلہ اور مدنی چینل انگلش کے حوالے سے بھی. نگران شورا کے ساتھ جو آپ نے ایک ابھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ مطلب جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں آپ یعنی پیچھے نہیں ہٹتے, آپ ڈیسائیڈ فرما لیتے ہیں اور مطلب جو ہے وہ, اور آپ نے مطلب یہ بھی توجہ دلائی کہ سلسلہ رات کو آن ایئر ہونا ہے, دن میں ریکارڈنگ ہونی ہے, کیسے ہوگا, ہو جائے گا, کمر باندھو, ہمت باندھو. تو بیانات کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے حاج صاحب کے ساتھ جو آپ کا کچھ وقت گزرا, حاج صاحب کے ساتھ آپ کا مطلب اٹھنا بیٹھنا ہوا, کام کے انداز کو آپ نے کیسا پایا؟ کام کا انداز تو الحمدللہ ایسا ہے کہ یہ اپنے ماتحت کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, اور ایسا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ بظاہر تو یقین نہیں آتا کہ یہ کام ہوگا کیسے. جیسے وہ او بی میں جب نئی نئی آئی تھی تو جب میں فل ٹائم مدنی چینل پہ نہیں ہوتا تھا, شاید حیدرآباد میں تھا زمزم نگر, مجھے فون کیا علی بھائی آ جائیں باب المدینہ کراچی, کچھ کام ہے. بتایا نہیں کیا کام ہے. میں آیا تو مجھے کہا کہ او بی میں آ گئی ہے, اسے آپ نے لے کے جانا ہے باب الاسلام سندھ پنجاب اور کشمیر خیبر پختونخوا. میں منہ دیکھ رہا ہوں کھڑا ہوا نگرانی شورا کا, صاحب میں او بی بین کبھی میرے باپ دادا نے کام نہیں کیا یہ او بی بین کیا. میں نے کہا میں ڈرائیونگ کروں گا, چلا کے لے کے جاؤں گا. بولا نہیں آپ نے سنبھالنا. میں نے کہا میں کیسے سنبھالوں گا اس کو. بولا آپ جائیں. تو میں نے کہا چلیں آپ کا حکم, سارا کہوں پہ نگران ہے چلے جاتے ہیں, کرنا کیا ہے. بولا آپ جائیں, راستے میں بتاتا رہوں گا. اچھا اور بابو یہ تو ایسا تجربہ تھا کہ اب میرے ساتھ جو مدنی عملہ جو ساتھ جانے کے لوگ تھے, جو ٹیکنیکل اسٹاف تھا اور دیگر لوگ تھے, پرفارمر کوئی نہیں, مجھے خود کیمرے کا ایکسپیرینس نہیں تھا نہ مائک کا ایکسپیرینس تھا, بس آپ ہی ایک پرفارمر. بس وہ مجھے بھیج کے بولا بس لے جائیں, کرنا کیا ہے. بولا اب جائیں, راستے میں جائیں گے تو جو ہے نا وہ اب راہ خود ہی بنتی جائیں گی. تو او بی وین کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بہت واقعات ہیں او بی وین کے, بعض جگہ تو ایسے ایسے وہ کیا کہیں گے لطیفے ہوئے کہ جب ہم گئے تو پہلے سے جدول تو بن گیا تھا اس کا کہ بھائی یہاں یا ان شہروں میں جانا ہے. وہاں ہم سمجھتے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں نا, لوگ جمع ہوتے کہ او بی وین آ رہی اور یوں. اچھا مجھے یہ خوش فہمی ہوتی کہ شاید وہ رکن شورا کا استقبال کریں گے کیا ہے. ہار لے کر کھڑے ہوتے مین روڈوں پر نا, ہائی وے, نیشنل ہائی وے جو ہائی وے باب المدینہ سے چل رہا ہے پشاور تک, یہ نیشنل ہائی وے. تو یہاں پر باب الاسلام سندھ میں بھی جگہ جگہ جگہ جگہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, اور بعض جگہ جہاں جدول نہیں ہوتا نا وہاں بھی لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں. اچھا اچھا. اب بعض اوقات ہم تھکے ہوئے ہوتے, گاڑی میں سو جاتے, مجھے اسلام بھائی اٹھاتے کہ علی بھائی وہ اسلام بھائی کھڑے ہیں استقبال کے لیے. تو میں اتر کے جاتا گلے وغیرہ ملنے کے لیے, تو ان کے پاس ہار ہوتے تو میں سمجھتا مجھے پہنائیں گے. اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں ہار لا کر او بی وین کا جو شیشہ ہوتا نا اس پہ لگا دیتے. تو کئی شہروں میں اس طرح ہوا. تو پھر بعض جگہ تو میں نے گردن بھی آگے کرنا چھوڑ دی کہ ارے ہار میرے لیے نہیں ہے, یہ او بی وین کے لیے. اچھا یہ بھی شاید مطلب جو ہے ابھی مطلب ہمارے ڈائریکٹر اسلام میں بھی فرما رہے ہیں کہ شاید یہ پہلی او بی وین ہوگی جس کا ہاروں کے ساتھ استقبال کیا جاتا تھا, اور یہ بڑے زبردست مدنی پھول مدنی شہر کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں اور نگران شورا کا بھی تذکرہ چل رہا ہے, نگران شورا کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھائیں گے. پہلے چند کالز لے لیتے ہیں اور ان شاء اللہ پھر مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں. تو جی کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مرحبا. آج کے سلسلے میں ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی بھائی تشریف فرمائے, تو حاجی محمد علی بھائی کو دیکھ کے وہ جو چٹا گو میں پچھلے سال تین روزہ اجتماع ہوا تھا اس کی یاد تازہ ہو گئی. تو میں عرض کروں گا کہ ہمیں وہ تین روزہ اجتماع کے مناظر دکھا دیے جائیں جو چٹاگونگ میں ہوا تھا, یاد تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک اگر مدنی پھول بھی ہمارے جو کالر اسلامی قبول فرمانے کہ تین دن کا سنت بھرا اجتماع. اچھا کچھ یہ روزہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں تو تین روزہ ہی کہتے ہیں ابھی, یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شاید یہ ہوگا, شاید جو مدنی مذاکرے دیکھتے ہوں گے ان کو تو یہ علم ہوگا. ابھی بھی دعوت اسلامی کی جو ہماری تنظیمی اصطلاح ہے اس میں تین روزہ ہی کہتے ہیں, لیکن بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب بنگلہ دیش میں یہ میٹر لے کے گئے, کیونکہ ہماری طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو مدنی مرکز نے طے کر دیا نا بس وہی کرنا ہے نا, ہم اپنی طرف سے ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے بس. تو جب میں نے وہاں پمفلیٹ بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کروایا تو تین روزہ, ٹرانسلیٹ کرنے والے کہنے لگے بولے بھائی جو اجتماع میں آئے گا اس کو تین روزہ رکھنا پڑے گا. یعنی پریکٹیکلی مدنی چینل کے ناظرین پریکٹیکلی یہ ہوا کہ روزہ جو امیر آل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی, لیکن آپ کے اس وقت سینٹیمنٹس کیسے ہوں گے کہ یار شیڈول دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا تین روزہ, بولا ہمارے یہاں تو روزہ رکھتے ہیں, میں نے کہا تین روزہ ہوتا ہے نا, تین روزہ, بولا تین روزہ مانگتے ہیں, تو بولا اس کو پھر کچھ کریں, تو نے سمجھانے کی کوشش کی ان کو بہت, میں نے کہا دیکھیں ہماری اصطلاح ہوتی ہے سب جگہ ایک ہی چلتی ہے, پھر میں نے نگرانی شورا کا واٹس ایپ کیا, میں نے کہا صاحب یہاں تو روزہ میں جو نا روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو لوگ گھبرائیں گے, پھر امیر علیہ سنت نے شفقت فرمائی, بولا جہاں جیسا ماحول ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر تین دن کا کر دینا, تو پھر بنگلہ دیش کے لیے اصطلاح پاس ہوئی تھی کہ تین دن کا سنو تو بھر اجتماع ہونے شہر کے ناظرین, ان شاء اللہ اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے تیار کی ہیں وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ہم دکھائیں گے. ابھی تو سلسلے کا آغاز ہوا ہے, ماشاء اللہ رکن شورا کے ساتھ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں, مزید کچھ کالز لیتے ہیں, نگران شورا کا مدنی گلدستہ بھی ان شاء اللہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی کالز دے دیجیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن اتاری ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, مجھے بنگلہ دیش کا وہ والا اتباع دکھا دیجیے. چڑھ گا چلو چڑھ گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت عرب شریف والوں کو بھی آنے کی اجازت ہے, پوری دنیا والے دنیا بھر سے آنے کی اجازت ہے. کہاں آنے کی اجازت ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے. الحمدللہ ہمارا جو اجتماع ہونے والا ہے حضرت سے بھی اس کے مدنی پھول لیں گے. نگران شورا کا ایک سنت و بھرا بیان, آپ کا جو مبارک انداز ابھی آپ سن بھی رہے ہیں, الحمدللہ رکن شورا کی زبانی, آپ کا مبارک انداز, آپ کا سنت و بھرا بیان, آپ کے مدنی پھول, مطلب یعنی گویا کہ تعریف کرنا ایسے ہی جیسے سورج کو چراغ دکھانا. تو الحمدللہ ہمارا ایک مدنی گلدستہ تیار, اس کی آپ نے بھی فرمائش کی تھی, تو پہلے فرمائشی کال ہم لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے نگران شورا کا ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ. اولاد کو کیسا ہونا چاہیے اس پر آپ نے سنت و بھرا بیان فرمایا تھا, اس میں سے ہم نے مختصرا جو ہے وہ مدنی گلدستہ تیار کیا. کال دے دیجیے. غلام سرور تاری جلال پور چٹا گجرات سے عرض کر رہا ہوں. حضور میری فرمائش یہ ہے کہ نگران شروع کا بہت ہی پیارا سلسلہ, اولاد کو کیسا ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا کلپ اگر دکھا دیں نگران شورا کا مدنی انتجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی آپ کی فرمائش ہم پوری کر رہے ہیں اور چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے, جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے. اب دیکھیے ایک ایک سال دو ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے بچے کو لے لے گا, ماں باپ بھاگتے ہی نا, ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں نا, اور ڈاکٹر جو بہت بڑا علاج بتاتا ہے, بہت بڑے خرچے بتاتا ہے, تو بیٹے کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اور وہ ماں باپ کا کما حق کو علاج نہیں کروا پاتا, بلکہ مفت کے ہسپتال میں بعض اوقات داخل کروا کر پیٹھ پھیر لیتا ہے. آج تک آپ نے کوئی ایسا باپ ایسی ماں نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کے بیٹے کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے لاکھوں روپے کہے ہوں اور ماں باپ نے کبھی پیٹھ پھیری ہو کہ میرے بچے کو کچھ بھی ہے بھلے آگے پیچھے کر دو, لیکن ہم اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتے. ماں باپ خود کو بیچ کر بھی بچے کا علاج کروا سکتے, لیکن بچہ اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی چیز بیچ کر بھی ماں باپ کا علاج کرواتا نہیں, الا ماشاء اللہ. میں سب کو نہیں کہتا, لیکن یہ کیفیات ملتی ہے. باپ کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے, اور بیٹا جب کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے. ماں کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میری بچیوں کے لیے, بچی کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے میرے لیے. ارے کچھ بھی ہو یار, چلو تمہارے لیے صحیح. ایسے ہی ماں باپ کی دل جوئی کے لیے تو کہہ دو کہ ابو جی میں آپ کے لیے لایا ہوں. ارے میرے وجود کا سبب میرے ماں باپ ہیں, اور آج جب میرے پاس کچھ آ گئے تو میں کہتا ہوں یہ میرا ہے. ماں باپ نے تو کبھی نہیں کہا تھا یہ میرا ہے. باپ نے تو زندگی بھر ایک ہی دھن میں کمایا, اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں. اب پوچھے ماں باپ کو یار, پوچھو نا باپ کو, باپ تو بات ہی ایک ہی کرتا, اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں. اس کو تین ٹائم کی روٹی کھانی ہے, تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے, کنوینس چاہیے, یہ چاہیے. ایک مرد کو ایک شخص کو اپنا خرچہ کتنا چلانا ہے, مگر وہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کی امی کے لیے, اپنے گھر کے لیے کماتا ہے, ڈوب پہ چلتا ہے, ٹینشن لیتا ہے, پریشان ہوتا ہے. ہاتھ پیر مارتا ہے تاکہ میں اپنے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر سکوں, اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں. ڈاکٹر مہنگی مہنگی دوائیاں دیتا ہے, ایک ایک سے جا کر قرضہ مانگتا ہے, بھیک مانگتا ہے, خدا را میرے بچے کا علاج کروانا ہے مجھے کچھ پیسے لا کر دو, میری بیٹی بیمار ہے مجھے پیسے لا کر دو. ایک ایک کے ساتھ یہ ترکیبیں بنا کر اولاد کا علاج کرواتا ہے, اولاد کو پالتے. جب اولاد درست ہو جاتی ہے, صحت مند ہو جاتی ہے, بولتا نہیں ہے کہ تیری وجہ سے میں قرضوں میں چلا گیا. نہیں بیٹا, جاؤ جاؤ. اور جب یہی باپ بیمار ہوتا ہے, یہی باپ بستر پر آتا ہے اور ایک امید بھری نظر جب اولاد پر ڈالتا ہے تو اولاد پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اولاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ سنت و بھرا بیان فرمایا. وہ مخصوص آپ کا ایک انداز, آپ کا سمجھانے کا طریقہ کار, الحمدللہ آپ نے رقت انگیز مناظر بھی دیکھے, ایسی کیفیات اسلامی بھائیوں پہ طاری. اگر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں اور کچھ مطلب جو آپ اپنی یادیں شیئر کر رہے تھے, کچھ آپ نے او بی مین کے حوالے سے, اور آپ نے یہاں جو آپ نے مدنی چینل جوائن کیا اور مدنی چینل کے آپ نے کچھ بتایا کہ اسٹوڈیو ایک ہوتا تھا, وی سی ڈی مکتب ہوتا تھا, پھر یوں ترقی ترقی ترقی, الحمدللہ آج مطلب جو ہے وہ مدنی چینل کس لیول پر الحمدللہ رب العالمین کام کر رہا ہے. تو کچھ آپ مدنی چینل کی مدنی بہاروں کے علاوہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ مدنی کاموں کے حوالے سے آپ کا سفر بھی رہا, بنگلہ دیش بھی پھر آپ تشریف لے گئے اور وہاں پہ بھی ایک عرصہ قیام رہا, اور وہاں پر بھی آپ کی مطلب ظاہر ہے ہمارا مدنی خبروں سے ایک تعلق ہے, الحمدللہ آپ سے ایک وابستگی ہے. تو میں نے بھی یہ کافی جگہوں پر, ابھی آپ ڈھاکہ میں ہیں تو پھر چٹاگونگ, تو فینی, تو اپنے کاکسز بازار, یعنی اور بھی مطلب سلہٹ, نام یاد ہو گئے مجھے بھی نام یاد بھی ہو گئے اور میں نے باقاعدہ مطلب ڈیلیبریٹلی یاد بھی کیے, مطلب وہ منگوا کے بھی مطلب جو ہے آڈیو سن کے بھی. صرف نام یاد نہیں کرنا پڑے گا, تلفظ بھی سیٹ کرنا, تلفظ بھی سیٹ کرنا. پھر بھی بنگلہ دیش کے تھوڑے تھوڑے مطلب یعنی اتنے وہ نہیں ہے تلفظ میں, اور اتنا فیل بھی نہیں کرتے ہمارے بنگلہ دیش کے اسلام بالخصوص, جیسے اور ممالک میں مطلب بہت زیادہ فیل کیا جاتا ہے یار یہ کیا بولتے ہیں, یہ تو یوں نہیں یوں تھا اس طرح تھا. تو اس حوالے سے کچھ الحمدللہ بنگلہ دیش بالخصوص جو آپ نے فرمایا سفر, اللہ کی رحمت سے تقریباً 2007 سے مسلسل سفر ہے. فرسٹ ٹائم میں نگران شورا کے ساتھ وہاں حاضر ہوا تھا. اچھا, نگران شورا اس سے بھی پہلے جو دفعہ جا چکے تھے, تو 2007 سے الحمدللہ مزید وہاں تنظیمی جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ترکیب بنانے کی کوشش کی. بنگلہ دیش کے اندر صرف میں نے ہی نہیں, اب یہ کہ چٹاگونگ اجتماع ہوا یا چند ایسے مدنی کام ہوئے تو یہ ابھی آخر میں میرے پاس ذمہ داری ہے بنگلہ دیش کی, تو شاید اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ہی کچھ کیا ہے. میرا کچھ نہیں, جو کچھ ہے اول تو مرشد پاک کا امیر اہل سنت کا ہی فیضان ہے. نگران پاکستان کابینہ حاجی محمد شاہد عطاری صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بہت وقت دیا ہے بنگلہ دیش میں, بہت سفر کیا انہوں نے. اچھا, لقمان باپو نے سفر کیا ہے, رکن شورا بلال بھائی نے سفر کیا ہے, حاجی امین جو مدنی قافلہ ذمہ دار امین قافلہ انہوں نے سفر کیا ہے, نگران شورا کا دو تین دفعہ سفر ہوا ہے, حاجی عبدالحبیب بھائی نے سفر کیا ہے. تو کئی اراکین شورا کے سفر رہے ہیں, پھر اور بھی کئی اہم اہم مبلغین نے سفر کیا ہے, اور بالخصوص ہمارے یہ مدنی چینل پر آج کل ہیں, اسکرین پر آتے نہیں ہیں, دوسرے میں لاتے ہیں, ہمارے زاہد بھائی, انہوں نے بہت سفر کیا ہے. یعنی جب میرا جانا ہوا تو یہی بنگلہ دیش کو سنبھالتے تھے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہی میں عرض کروں گا کہ دیکھیں, دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نیٹ ورک, اتنا بڑا سسٹم کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا. اس میں پورا مقصد ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. تو اللہ عز و جل کی رحمت شامل حال ہوتی ہے, اور جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے تربیت کی کہ بس اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, کیا نام, کیا نمود و نمائش, کیا واہ واہ, بس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو یوں الحمدللہ بنگلہ دیش میں مختلف شہروں میں سفر بھی رہا. ہمارا جو سب سے زیادہ زور تھا نا, یہ بھی آپ نے کہا نا نگران شورا کے ساتھ مدنی چینل کی یادیں, مدنی چینل ہی کی یادیں نہیں ہیں بلکہ جب سے شورا بنی ہے بہت ساری یادیں ہیں نگران شورا کے ساتھ. ان کی جو تربیت کا انداز ہے نا, انہوں نے ایک مدنی پھول دیا تھا جب شورا بنی تھی نا, حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نگران شورا تھے, تو جب بیمار ہو گئے مشتاق بھائی تو ان کے نائب کے طور پر حاجی عمران بھائی شورا کے مدنی مشورے فرمایا کرتے تھے. تو شروع سے ایک مدنی پھول لے کے چل رہے تھے کہ جہاں کا کام ہو نا جہاں وہیں کے لوگوں کو آگے لایا جائے. واہ, یہ ایک ایسی لوجک اور ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں سارا وہ اختیار اور پاور نہ رکھیں, جہاں جو شہر ہے, جو ملک ہے, جو لینگویج ہے, جو کلچر ہے, انہی کو آگے لائیں اور انہی کو ہم جو ہے پاور بھی ان کی طرف منتقل کریں اور ان کو اتنا سیلف کانفیڈنس دیں کہ وہ کام کو سنبھال لیں. تو اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں مدنی کام کے ساتھ ساتھ جو بنیادی ایک توجہ تھی وہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش مجلس مشاورت بن جائے. تو الحمدللہ شروع میں تو ہم نے 4 رکنی, پھر وہ 6 رکنی, پھر 8 رکنی, پھر مزید اراکین کا اضافہ ہوتا رہا تو بنگلہ دیش مجلس مشاورت بنی, اور ابھی بھی بنگلہ دیش مجلس مشاورت ہی دعوت اسلامی کا مدنی کام سنبھال رہی ہے. واہ, میں تو کہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے کہ محنت کوشش کسی اور کی, ٹائٹل کسی اور کا. اب جس کا نام ہو گیا یا جو اسکرین پر آ گیا تو وہ ہو گیا یوں کیا, اصل تو سارا ٹیم ورک ہے. جو چٹاگانگ اجتماع کا بھی مدنی منع نے بھی بتایا اور بھی اسلامی بھائی نے بتایا, چٹاگانگ میں بھی جو ہمارا 3 دن کا اجتماع ہوا نا بابو, یقین کریں کہ میں آپ کو کیفیت کیا بتاؤں. میری کیفیت انشاءاللہ بتائیے گا بھی آپ اور ہم دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. ہمارا مدنی گلدستہ تیار ہے ابھی, تو مطلب یہ نہیں اجتماع میں نہیں جائیں, اجتماع پہ بھی آپ کو آج فری ہینڈ ہے صاحب. الحمد للہ آپ سے ہم نے ہمارے ماشاء اللہ ایک ابھی ہمارے اسلامی پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, جب شروع شروع میں آپ مدنی چینل میں تشریف لائے تو مدنی عملہ جو تھا اس کی بھی ہائرنگ اور اپوائنٹمنٹس وغیرہ, تو وہ اس میں بھی کچھ آپ کا کنٹریبیوشن رہا؟ اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں, اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جب ابھی الحمدللہ رکن شورا پر مدنی چینل تشریف لے گئے مدینہ ہال وغیرہ, اور پھر ہمارے جو مدنی چینل کا جو گیلری ہے تو وہاں پہ بھی رکن شورا کی پرانی پرانی یادیں تازہ ہوئیں. ہمارے مطلب جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے, ٹیکنیکل اسٹاف سے ملاقاتوں کا سلسلہ وہاں پہ بھی, اور بھی جو ہے وہ بڑا ہی مطلب جو ہے الحمدللہ آپ کا ایک ساتھ رہا ہے مدنی چینل کے ساتھ, مدنی عملے کے ساتھ. امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بنگلہ دیش کے اسلامیوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور آپ کا تو مبارک انداز. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایک دلچسپ مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے, لیکن میں تھوڑی سی یاد امیر اہل سنت کی وہ بھی شیئر کرتے ہیں, پھر مدنی گلدستے کی جانب چلتے ہیں. آپ کچھ بتائیں کوئی ایسا پیارا سا واقعہ, مرشد کر دیں تھوڑا سا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سنا دیں یا پرانا سنا دیں, کوئی سا بھی سنا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا تو کیا کہنا, جب شورا نئی بنی تھی نا سن 2000 میں, تو اس کے بعد کراچی مشاورت بنی, سندھ کابینہ بنی. تو سندھ کابینہ کا تھا کہ نگران کون بنے, گاڑی بن گئی ڈرائیور کوئی ہو, مختلف اسلامی بھائیوں کے نام آئے, کسی نے میرا نام دے دیا تو میں رونے لگ گیا. میں نے کہا میں سندھ کا نگران یا سندھ کابینہ کا نگران کیسے, مجھے تو نہیں آتا. تو باپا نے میرے شفقت فرمائی اور بڑا پیارا جملہ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے, حوصلہ بڑھاتا ہے. پر ماتا یار گھبراتے کیوں آپ, میں ہوں نا آپ کے ساتھ. اللہ آپ کے ساتھ ہوں نا, ان شاء اللہ مل کر کریں گے. اسی طرح یہ ذمہ داران کے لیے بھی بہت پیارا مدنی پھول ہے. کسی نے کہا بولے یار یہ تو بہت ٹھنڈے ہیں اور جو ہے وہ نگران تو ایسا ہونا چاہیے دبنگ, اور آئے تو لوگ ہل جائیں اور یوں ہو اور بس جو ہے نا وہ ٹائٹ ہونا چاہیے. اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ نگرانی کا کورس تو ہوتا نہیں تھا پہلے ایسا, اب بھی نہیں ہوتا کوئی ایسا. بس یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی تربیت اور مدنی پھول ہی ہیں. تو میں بڑا ڈسائڈ ہو گیا نا, میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے کہا پاپا وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ وہ نگران ٹائٹ ہو, دبنگ ہو, آئے تو بالکل ایسا ہو, مجھ سے تو ایسا انداز ہوتا نہیں پاپا, میں کیا کروں, یہ ایسا انداز کیسے لاؤں. پاپا نے فرمایا ایسا انداز لانا بھی نہیں ہے, آپ نے ایسا انداز لانا بھی نہیں ہے, اور مجھے نرم ٹھنڈا میٹھا نگران ہی اچھا لگتا ہے. پھر امیر علیہ سنت نے شعر پڑھا کہ ہے فلاح ہو کام رانی, نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. بولے اگر جذبات دکھائے, غصہ دکھایا تو سب کچھ چلا جائے گا. ایک دفعہ کسی اسلامی بھائی سے کوئی غلطی ایسی ہوئی کہ تنظیمی طور پر ہوتا نا کہ بھائی یہ غلطی کی تو اب ان پر شاید کوئی پابندی لگے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی کہ کیونکہ نئی نئی شورا بنی تھی, تو باپا یہ جو ہے اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کا امامہ اتروا دے, یعنی امامہ اتروانے سے مراد یہ کہ اب ان پہ دعوت اسلامی کی نشانی نہ رہے, ان پہ پابندی لگ جائے. تو امیر علیہ السنت دامت برکاتہم علیہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے شورا امامہ پہنانے کے لیے بنوائی ہے، اتروانے کے لیے نہیں بنوائی. کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اور بالکل یہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ایک گولڈ میڈلسٹ اسلام بھی بہت مطلب یعنی ہائی فائی، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے مطلب جو ہے وہ یونیورسٹیز کا سفر اور مطلب یعنی پوزیشنز اور یہ وہ، جب امیر علیہ السنت اس وقت کھارا در کی بتاتے ہیں کہ جب وہاں مطلب ملاقات کا سلسلہ ہوتا تھا تو میں بھی مطلب جو ہے ملاقات کی لائن میں اتفاق سے لگ گیا، میرا کانفیڈنس تھا، سب کچھ تھا. تو میں امیر علیہ السنت کے پاس جب حاضر ہوا قریب، تو امیر علیہ السنت نے پوچھا، استفسار کیا کہ آپ کہاں سے ہیں. تو میرے منہ سے نکلا کہ میں کوئٹہ سے تشریف لایا ہوں. سنت نے میٹھی نظر سے دیکھا اور میں اچھا تشریف لائے ماشاءاللہ. وہی میرے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ سارا کانفیڈنس جو تھا وہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا، آنسوں کی برسات ہو گئی. خوبصورت دلچسپ مدنی گلدستے کی جانے چلتے ہیں مرشد مرشد کرتے ہوئے، اور آپ کو دکھاتے ہیں امیر علیہ سنت کا ایک بہت پیارا سا مدنی گلدستہ. سارے دے تبھی لال نچمو، سارے دے تو بید نچم، سارے دے تبھی لال نچمو، سارے دے تو بید نچم، سارے دے تو اولاد نچم، سارے دے تو اولاد نچمو، سارے دے تو کمبینا. ابھی مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے. ایک سوال ہوتا ہے کہ باپا جھولے پر اور بچوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی ایسا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بچوں سے مدنی منوں سے محبت، ان کے ساتھ کوئی ایسا انداز کہ جسے ان کا دل بہلتا ہو وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ایک ہمارے عموماً مذہبی طبقے کے لیے سوچ بنی ہوئی ہے کہ جیسے ان کی فیملی ہوتی نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسے نہیں ہو جاتا لتی متی ٹائپ کے، تو یہ کیا ہے تصور کے متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. جھولے پہ بیٹھنا یہ ایک مباح فعل ہے. جی بابا، اور ویسے بچے کو جھولے پہ لے کے بیٹھے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ راہ چلتے بعض اوقات سواری پر بچوں کو سوار کر لیتے تھے، اپنی سواری پر بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. عام بچوں کے ساتھ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار کرنا ثابت ہے. تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ساتھ میں سلے رحمی کی نیت بھی کی جا سکتے ہیں. ایک میرا پوتا ایک میری پوتی ہے، تو ایک پوتا اور ایک پوتی الحمدللہ آل اتار پر ہماری جانیں قربان ہو، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اپنے آپ کی مطلب یعنی اولاد اور اس الحمدللہ رضا بھائی تو ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں، تو کس طرح مطلب آپ کے کیا آپ کا کیا انداز ہوتا ہے تربیت کا؟ اور اس تربیت تو کیا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ کا جیسے دیکھا بھی، ابھی آپ نے بھی دیکھا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ کا جو شفقت کا انداز ہے نا، یہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، کہیں اور کرتے ہوں گے کرنے والے، لیکن یعنی ایک ایک کی دل جوئی، ایک ایک کا دل رکھنا. ایک دفعہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ یہیں فیضان مدینہ میں تشریف فرما تھے، کوئی تربیتی اجتماع تھا یا مدنی مشورہ تھا یا ملاقات تھی کیا، آپ بیٹھے تھے، تو آپ کی نواسی اس وقت چھوٹی تھی، تو وہ آئی ہوں گی نا، تو کسی نے جو ہے وہ نہیں آنے دیا ہوگا یا کیا، یا پہچان نہیں پائے ہوں گے، بہرحال تو ان کو باہر سے واپس کر دیا. اچھا، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ کو جب یہ پتا چلا نا کہ میری نواسی آئی تھی مجھ سے ملنے پاپا کے پاس اور اندر نہیں آنے دیا گیا، تو پاپا بہت اداس ہو گئے، بہت اداس ہو گئے. فرمارے سے میری اتنی سی نوازی، اس کا اتنا سا دل ٹوٹ گیا ہوگا، اب کون جائے اس کو منا کر لائے، اب بولا مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے چین نہیں آ رہا. فرمارے تھے کہ کوئی مجھ پہ شفقت فرمائے اور جائے، اور میری جو ہے نا اس کا کیسے اس کا دل میں کیسے جوڑوں گا، اب یہ دل تو ٹوٹ گیا ہوگا اس کا، یہ یعنی اس قدر دل جوئی کا انداز. تو کاش ہمیں جو ہے وہ دل جوئی کرنا آ جائے. اور تربیت کا جیسا آپ نے فرمایا نا، یہ تو بپو تربیت سمجھ لیں گے چاہے گھر والوں کی ہو یا باہر والوں کی ہو، اس میں دل جوئی بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یا گھر کے دیگر افراد کی یا ویسے کسی کو ہم مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں اور دل جوئی کرنا نہ آتی ہو نا اور دل توڑنا آتا ہو تو ہم کسی کو سیٹ نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں دل جوئی, جیسے رکن شورا بھی بتا رہے ہیں, دل جوئی یعنی دلوں کو ملانا, اور یہ بچوں میں بھی اتارنے کی دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے. ہمارے پاس جو اگلا ایسا مدنی گلدستہ ہے وہ مدنی منے کا ایک بڑا خوبصورت سا بیان ہے, دعوت اسلامی کے انداز سے بچوں کی تربیت کریے. ایک تو ابھی آپ نے دیکھا امیر اہل سنت کی شفقت, اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مدنی منے پر جو امپیکٹ اور مدنی منے نے جو سنتوں بھرا بیان کیا اس کا انداز کیسا تھا. مدنی منے کا دیکھیے ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ کالز کی جانے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے یادگار لمحات میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کچھ کالز سے دیجیے. رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی آمد مرحبا. مرحبا مرحبا حاجی صاحب. محمد نعیم اتاری عرض کر رہا ہوں خیرپور میرت سے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جب شروع میں چلتا تھا اس میں حاجی محمد علی اتاری بھی آئے تھے. یہ مدنی ماحول سے پہلے کیا تھے, پھر کس طرح مدنی ماحول میں آئے, اگر وہ آپ ہمیں دکھا دیں گے تو بڑی نوازش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا مدنی گلدستہ صاحب کے سامنے دکھا دیں. چلیں انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے. تو جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس جو تیار ہوں وہ مطلب ہم پیش کر دیں, تو ابھی حاجی صاحب سے سن بھی لیں گے انشاءاللہ کہ آپ کیسے مدنی ماحول میں آئے. مزید کچھ کالز ہیں تو دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت پہلے ایک سلسلہ چلا کرتا تھا, آخر موت ہے, اس کا کلپ دکھا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے پاس آپ پہلے کون سا سلسلہ کرتے تھے, بہت مطلب پہلے سلسلوں میں جو پہلے ہوا کرتے تھے, جیسے رہنے سے باقاعدہ. اچھا, دو دفعہ تو او بی وین کے ساتھ سفر ہوا, پھر یہ کہ یہاں ریکارڈنگ وغیرہ یا اس طرح کا سارا مینجمنٹ میں تھا معاملہ, کیونکہ اس وقت امپلائیز ہمارے پاس اتنے نہیں تھے نا, اور سسٹم سارا ایکٹیویٹ کرنا تھا, تو ڈیلی انٹرویوز اور یہ سب ہوتے تھے. اچھا, تجربہ ہمیں تھا نہیں ہے, تو جو لوگ آتے دیگر چینل سے وہ پہلے ہمیں سکھاتے سمجھاتے اور خود یہاں سے سیکھتے. اچھا, کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کئی لوگ جب آئے نا تو کوئی ایڈیٹر یا کیمرہ مین یا ڈائریکٹر یا اس طرح مختلف فیلڈ کے لوگ, تو آ کر وہ سوالات کرتے تھے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا تھا آپ کا نیا نیا چینل ہے کب تک چلے گا, ہماری جاب سیکورٹی کیا ہے. اچھا پھر وہ آ کے سمجھاتے تھے نا آپ یوں کریں آپ یوں کریں آپ کو یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے. تو مجھے بھی اتنا ایکسپیرینس تھا نہیں, نگران شورا سے پہلے زیادہ تر ایک مجلس تھی یا پھر میں ڈیل کرتا تھا. اچھا میں سن کے سب کی اب ان کے جواب کیا دوں. پھر جب نگران شورا تشریف لاتے ان میں سے کچھ سلیکٹ کر کے میں نگران شورا کے پاس کبھی کچھ کو حاضر کرتا. جب وہ نگران شورا کے پاس بیٹھتا نا باپو, مجھے آپ فرما رہے تھے نا کہ نگران شورا وہ کیسے کرتے تھے کیا, میری اپنی آنکھوں دیکھی یہ مقصد معاملات ہیں. یہ وہ لوگ جو بڑی ہائی فائی باتیں کرتے تھے نا, ٹیکنیکل یہ وہ یوں ہونا چاہیے, جب نگران شورا کے پاس بیٹھتے تھے تو نا یوں کر کے سن رہے ہوتے تھے نا, یوں گردن کی یوں ہلتی رہتی, سنتے رہتے اور باہر نکل کے کہتے یار کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے یہ, انہوں نے کہاں سے کورس کیا ہے یہ. یہ تو یار وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ہمیں بھی نہیں آتی, کب سے چینل چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے سر میرے پیر سے سیکھا ہے یہ, باقی چینل ہماری فیلڈ نہیں ہے, آپ کے سامنے ہی ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. یہ تو یہ مدنی چینل بھی امیر علیہ سنت کی دیگر کرامتوں میں سے کرامت ہے. کیا بات ہے. اچھا ایک ہمارے پاس مدنی گلدستہ جو آپ نے فرمائش کی مدنی چینل کے ناظرین, ایک بہت پہلے سلسلہ ہوا کرتا تھا رکن شورا نگران اتاری کابینات ہمارے حاجی محمد امین اتاری کا, آپ کا جو ہے یہ سلسلہ تھا بڑا مطلب جو ہے اصلاحی سلسلہ اور قلب کی کیفیات تبدیل کر دینے والا. آپ کے خوبصورت سے ایک مدنی گلدستہ ہمیں ہمارا ایک تیار ہے, سلسلے کا نام تھا آخر موت ہے. تو اس میں سے جو ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے وہ تیار ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے, بن تو مت انجان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ترجمہ کنز الایمان, کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حضرت واہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی صبح طلوع نہیں ہوتی جس میں منادی ندا نہ کرتا ہو کہ 40 سال کی عمر والوں کی مثال پکی کھیتی کی سی ہے, جس کے کاٹنے کا وقت آ لگا. 50 برس والوں تم نے آئندہ کے لیے کیا لاہے عمل پایا, 60 سال والوں تمہارا کوئی عذر بھی نہیں ہے. کاش دنیا والے پیدا ہی نہ ہوتے, اور اگر پیدا ہوئے ہیں تو یہ جان لیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے. قیامت قریب آ لگی, اپنے بچاؤ کی فکر کرو. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کتنی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائیں, اور اس کے برعکس ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو وہ کون سی نافرمانی ہے کہ جس کو ہم کرنے میں مصروف نہیں. اپنی موت کو یکسر بھول کر ہم گناہوں بھری زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے خوش بخت ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی موت کا تصور باندھے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں اپنی انجام کی فکر ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے. تو ذہن نصیب کہ انسان کو اپنی موت کو وہ پیش نظر رکھنے میں کامیاب ہو جائے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا رہے. اچھا اب ایسا ایک تو انہوں نے پوچھا تھا آپ سے کہ مدنی ماحول میں کیسے آئے وہ مدنی گلدستہ دکھا دیں, مدنی انقلاب میں شاید یا کھلے آنکھ صلی اللہ میں چلا ہوگا, ایک تو یہ ایک سوال ہم. دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے ہماری شروع سے ہی بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی بات چیت کا سلسلہ بھی ہے اور مدنی ماحول کا بھی سلسلہ ہے. آپ کا ایک اور ٹاپک جو ہے جو او بی وین کے حوالے سے تھا, آپ کے سفر کا سلسلہ بھی ہے. تو پہلے مطلب جو ہے مدنی ماحول میں آپ کیسے تشریف لائے؟ مدنی ماحول میں الحمدللہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے. امیر علیہ السنت دامت برکاتہم عالیہ کی آڈیو کیسٹ, اس وقت تو مدنی چینل نہیں تھا, آڈیو کیسٹ جو ہے وہ واقعہ تو بہت طویل ہے. مختصراً یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے میرا ویڈیو سینٹر تھا اور میوزک سینٹر تھا, اور کیسٹ گانوں کی ڈب کرنا اور یہ, اور وی سی آر اس وقت ہوتا تھا, وی سی آر کی کیسٹ رینٹ پر دینا, کرایہ پر دینا, نئے نئے گانے لانا کرنا, سب یہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. چھوٹے بھائی مدنی ماحول میں آگئے تھے, وہ مجھے کہتے رہتے تھے کہ بھائی جان آپ آئیں مدرسے میں, آئیں اجتماع میں آئیں, تو ان کو میں ڈانٹ کے بکا دیا کرتا تھا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو, کھیل کود یہ وہ. عجیب ایک زندگی تھی. تو رات میں اپنی دکان 10-11 بجے بند کر کے آتا تھا, سردیوں کے دن تھے, فبروری کا مہینہ تھا 1989. تو میں رات کو آ کر جو میرا گھر میں ڈیگ رکھا ہوا تھا اس میں میں اپنے جو لوگ دیتے تھے فرمائشی گانے ڈب کرتا تھا گھر میں بیٹھ کے. دن میں تو دکان پہ رش ہوتا تھا, تو وہ میرا جو ڈیگ تھا جس میں میں ڈب کرتا تھا اس میں کوئی آڈیو کیسٹ چل رہی تھی. اچھا اللہ گناہوں کو معاف فرمائے, مقصد یا تو میوزک سننے کا ذہن تھا یا لطیفے, کوئی دینی تقریر یہ وہ, یہ تو ذہن ہی نہیں تھا نا کہ کون ہے کیا ہے, تو امیر علیہ سنت کا تعارف بھی نہیں تھا کیا. تو چھوٹے بھائی نے جو مدنی ماحول میں مجھ سے پہلے آ چکے تھے, انہوں نے ایک آڈیو کیسٹ بڑے ٹیپ کے اندر لگا کر جس میں میں ڈبنگ کرتا تھا وہ لگا کر بلینکٹ اوڑھ کر سو گئے, نا سوئے یا اندر وہ منہ کر کے لیٹ گئے. میں آیا تو میں سمجھا کہ کوئی لطیف ہوں گی, نہیں آیا کوئی والیوم آیا, تو میں نے کہا یہ کون سا ہے جو میں نے نہیں سنا, میں تو ہر چیز نہیں لے آتا ہوں, میں سننے بیٹھا نا. تو میں سننے بیٹھا تو اس میں کچھ عذابات تھے, تو ایک دم دل میں خیال آیا نا, نفس اور شیطان نے وار کیا, یار یہ تو وہ مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں یہ جہنم کے عذابات واقعات. تو پھر میں نے وہ اسٹاپ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, تو بس میں نے ہاتھ بڑھایا تو مجھے خیال آیا کہ تو سارا دن گانے سنتا ہے, گانے ڈب کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اور اب یہ دین کی بات ہے تو بند کر رہا تو جو گناہ ملے گا. پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا, تو بس یہی کشمکش چلتی رہی. تو اور امیر علیہ سنت کا وہ بیان تھا جہنم کی تباہ کاریاں, تو اس میں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو جہنم کے عذابات بتایا, تو اس نے بس میرا رواں رواں جو نا ہلا کے رکھ دیا نا, بہت خوف تاری ہوا کہ یار اتنے عذابات. پھر جو امیر علیہ سنت کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے سمجھانے کا کہ اے گناہ کرنے والو, اے ویڈیو سینٹر چلانے والو, اے میوزک سینٹر چلانے والو, یہ حرام کام کرنے والوں کیا جہنم کا, بس مجھے لگ رہا تھا مجھے ہی کہہ رہا نا میں بس روئے جاؤں. اور یہ تھا گھر میں بس میں اکیلا بیٹھا بھائی سن رہا, تو جب وہ سننی کیسٹ جب ختم ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک کیسٹ اور رکھی ہوئی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اچھا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں کون ہے کیا نام ہے. پھر میں نے وہ کیسٹ لگا لی, پہلی نے اثر کیا, پھر وہ کہ جوانی میں موت کے واقعات, بھری جوانی میں یہ مر گیا, بھری جوانی میں یہ مر گیا. پھر امیر علیہ سنت کا جو ایک انداز کہ بھری جوانی میں جب کفن پہننا ممکن ہے تو بھری جوانی میں امامہ پہننا بھی ممکن ہے, بھری جوانی میں جب قبر میں اترنا ممکن ہے تو مدنی ماحول میں آنا بھی ممکن ہے. یوں کر کے جب سمجھایا نا, تختہ غسل پر بھری جوانی پہ بندہ لیٹ سکتا ہے تو داڑھی نہیں رکھ سکتا, تو آ جائیں توبہ کر لیں جوانی کی توبہ. میں پھر رات بھر روتا رہا کہ یار میں کر کے آ رہا ہوں یہ, تو اللہ کی رحمت ہے پھر توبہ کی. پھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جا کر کوئی فجر کی نماز پڑھی تھی, پھر فجر کی نماز پڑھ کے رات بھر جاگ رہا تھا میں, بس افسردہ تھا کہ میں کیا کروں, خوف تاری تھا. پھر 10-11-12 بجے اٹھا میں, وہ گھر والوں نے اٹھایا بھی کہ بھائی جا کے دکان نہیں کھولو گے. ایک اور مقصد جو اس میں واقعے میں تھا کہ مجھے دکان کھولے ہوئے صرف ایک ہی مہینہ ہوا تھا, اور بڑی دنیاوی دھوم دھام کر کے لائٹیں لگا کے بڑی شوشا کر کے وہ کھولی تھی. بہرحال ذہن بنا کے اس کو آج سے ختم کر دوں گا, یہ حرام کام ہے. محلے کے بچے لیے کوئی ٹھیلا ہوتا ہے نا گاڑی اس طرح کی, وہ لی کچھ خالی کارٹن جمع کیے, ساری کیسٹیں بھرنا شروع کی. اب لوگوں نے بولا کہ پاگل ہوگا ابھی تو کھولا ہے, اتنا پیسہ لگایا یوں لگایا. ایج بھی میرے خیال میں میری 18-19 سال ہوگی اس وقت بس. بہرحال اللہ کی رحمت سے پھر اس سے جان چھٹی, پھر اسی دکان کے اندر میں نے اپنا مکتبہ کھولا جس ڈیگ اور ٹیپ کے اندر وہ گانے ڈب کرتے تھے, اس میں پھر نعتے امیر علیہ السلام کے بیانات یہ شروع کیے. تو یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ایک اللہ کے ولی کی زبان کی برکت اور ایک اللہ کے ولی کی زبان کی تاثیر دیکھی. اب تو مدنی چینل ہے, زیارت بھی کرتے ہیں امیر علیہ سنت کی, مدنی مذاکرے بھی ہر سنیچر کو ملتے ہیں. اس وقت تو آڈیو بیانات تھے, جو میری معلومات ہے نگران شورا بھی امیر علیہ سنت کا آڈیو بیان سن کر ہی مدنی ماحول میں آئے تھے. تو آڈیو بیان جس میں ظاہری طور پر دیکھ نہیں رہے, تو زبان کی تاثیر دیکھیں ولی کامل کی, کہ اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر کیسی دی ہے, کہ مقصد ایسا نوجوان کہ جس کو دین کے کوئی کہے نا تو وہ مقصد بدک جائے, اور جمعے کی نماز پڑھنے جائیں تو ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آئے گی, ہیئر اسٹائل خراب نہ ہو جائے. لیکن کیسے کیسے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو اس ولی کامل نے بدل کے رکھ دیا. تو اللہ عزوجل ہم سب کو اخلاص کے ساتھ استقامت دے, عافیت دے. تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں, مکمل آ جائیں. ابھی آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا ہوگا مدنی چینل پر, کہ ایک مدنی منع کس طرح جو ہے وہ بیان کر رہے تھے, قرآن پاک پڑھنے کا یہ کہہ رہے تھے. تو یہ بھی تو ایک تربیت ہے نا. تو بعض لوگ باپو میں نے دیکھا یہ کہ سمجھتے ہیں مدنی ماحول سے بھی ٹچ ہوتے ہیں, لیکن دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے جو نا وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے, ہاں کہ یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یا تھوڑا یہ بھی ہو تھوڑا یہ بھی ہو, تھوڑا دنیا بھی ہونا چاہیے نا. میں جب مدنی ماحول میں آنا شروع ہو گیا تھا نا, تو میری اپنی کرکٹ ٹیم تھی, میں خود کپتان تھا اس کا, تو میرا میچ تھا, کوئی ٹورنامنٹ تھا, صبح میچ تھا, رات ہماری مدنی ماحول کی تربیتی نشست تھی. تو اس وقت جو ہمارے نگران تھے نا مبلغ, انہوں نے یہ بیان کیا تھا, بولے یار دو کشتی میں پاؤں رکھ کے سفر کرو گے نا تو ڈوب جاؤ گے, سفر منزل پہ نہیں پہنچو گے, آدھا یہ آدھا یہ. جب آ گئے ہو تو پھر پورا ایک دامن پکڑ لو نا یار, چھوڑ دو مطلب دنیا کے معاملات کو, رفع کھیل کود. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو آپ کے توسط سے میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائی برسا برس دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں, لیکن اپنے اندر چینج نہیں لاتے, جہاں ہیں ویسے ہی ہیں. تو آگے بڑھیں, اور جب وہ دنیاوی گیدرنگ میں جاتے ہیں, دوستوں کی گیدرنگ میں جاتے ہیں, تو ہنسی مذاق لطیف ہے, کھل کھلانا یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, اور کہتے بھی اپنے آپ کو میں دعوت اسلامی والا ہوں, میں نیک بننا چاہتا ہوں. تو نیک بننے کے لیے پھر نیک صحبت یہ ضروری ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں, کچھ مدنی کام کریں, کوئی دعوت اسلامی کے مدنی کام کی ذمہ داری لیں. خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ کرنا پڑے گا. کچھ کرنا پڑے گا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے کچھ کالز جو ہے ریکارڈ کروائی ہیں, چند کالز کی جانے چلتے ہیں, اور اگر امید ہے کہ کئی ناظرین جو ہے وہ نیتیں بھی کر رہے ہوں گے, تو آپ اپنی نیتیں بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ ہم نے جو ہے ایس ایم ایس کے ذریعے, یا آپ ویسے ہی ہم سے اپنی نیتیں شیئر کریں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیت دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بن جائے. ابھی سنتے ہیں کچھ کالز. جی کال سے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفسانی اتاری বাংলাদেশ থেকে আরজ করছি. মাশাআল্লাহ আমাদের প্রিয় প্রিয় রুকনে শুরা হাজী মোহাম্মদ আলী আত্তারি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে অত্যন্ত খুশি লাগছে. তো মাশাআল্লাহ দর্শকবৃন্দদের প্রশ্ন শুনছি যে তিন দিনের সুন্নতে বরাই যদি মা এর স্মরণ করা হচ্ছে, তো আর সুসংবাদ শুনতে চাচ্ছি যেহেতু আগামী 28-29-30 ডিসেম্বর বাংলাদেশ ঢাকাতে হাজি ক্যাম্প সংলগ্ন উত্তরাতে আশিয়ান সিটির মধ্যে তিন দিনের সুন্নত ওয়ারা ইজতিমা আবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তো এ ব্যাপারে দর্শকদের জন্য যদি কোনো মাদানী ফুল দেয়া হতো তাহলে মদিনা মদিনা হতো. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. বড়ি আপনি যে হে ও পয়েন্ট পার যে আপ ইয়ে গালিবান দাওয়াত ইসলামী কে যে সুন্নত ওয়ারা ইজতিমা হওয়ার ওয়ালে ইস হাওালে সে আবি ইনশাআল্লাহ. آپ نے تو بنگالی زبان ہے, تو بنگالی زبان آپ ٹرانسلیٹ کریں بابو. اچھا میں کچھ کچھ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں. الف ثانی باپو غالباً اس طرح فرما رہے تھے کہ جو رکن شورا کی زیارت ہوئی, بڑا دل خوش ہوا اور ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا, اور پھر جو ہے وہ اترا ڈھاکہ میں ہونے والا سنت و بھرا اجتماع ہے, اس کی بھی دعوت دے دیجئے, کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مدنی گلدستہ بھی ہمارے پاس تیار ہے. آپ کو تو مدنی چینل بنگلہ میں لے لیں باپو. اچھا کچھ کچھ مطلب یعنی الحمدللہ ہمارے مبلغین کا ایک مطلب ہمارا بھی کافی عرصے سے 6-7 ماہ مطلب ساتھ رہا ہے, تو کچھ کچھ مطلب سیکھنے کی کوشش کی ہے ان سے. تو ماشاء اللہ بنگالی زبان, بنگلہ دیشی زبان. اور چلیں مزید حضرت کچھ کالس لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ شاء اللہ وجہ آپ کچھ جو ہے بنگلہ دیش کے اجتماع کے حوالے سے. اچھا کلام ہے تو کلام کی جانب چلتے ہیں. پہلے کلام سنتے ہیں الحمدللہ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حجی شاہد اتاری کی زبانی, اور پھر بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے اجتماع چٹاگونگ چلو چٹاگونگ تو اس مرتبہ تو نہیں ہوگا نا, اب اس دفعہ کچھ اور ہوگا, ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. جی اس مرتبہ ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. اچھا تو پہلے جی کال ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی کال سے دیجیے. آپ نگرانے کا پاک کا بینار نگرانے پاکستان حاجی شاہد صاحب مدعی اللہ علی کا ایک کلام انہوں نے پڑھا تھا کہ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, اس پہ کوئی شفقت فرما دیں, یہ کلام سنا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا چل ایسے میں سائز شامل کرتے ہیں, پھر کلام بھی سنتے ہیں انشاءاللہ عزوجل, اور پھر بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. عزیز احمد کانا مرکز الاولیاء لاہور سے مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے. مدنی چینل کے یادگار لمحات میں یہ کلام ضرور سنوا دیجئے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. انشاءاللہ ذہنی آزمائی سیزن 7 کے پارٹ کے کچھ حصہ دکھا دیجئے جنہیں بھاول پور کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا, شہزاد اتاری بھاول پور سے اور ساہیوال سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ نمبر 720 دکھا دیجئے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سلسلے دیکھتے ہیں. ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کی زبانی خوبصورت سا کلام. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ فضل کی رحم کی التجا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. عیب دنیا میں تو نے چھپا خدا تجھ سے۔ الف ثانی باپو کی بارگاہ میں معذرت کہ باپو آپ کی مطلب وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی، اب ہم مطلب جو ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے ڈھاکہ اجتماع کے حوالے سے، بنگلہ دیش میں جو الحمدللہ اجتماع ہونے جا رہا ہے، کچھ کالز بھی لیں گے، ایسا سے ترغیب بھی لیں گے، ایسا اس کا بھی ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی تیار ہے، وہ بھی دکھائیں گے جو مطلب آپ کا مدینۃ الاولیاء چٹاگانگ شریف میں اجتماع ہوا تھا، کس طرح سے کس انداز سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے تیاریاں کی تھیں، کچھ ترغیب دلائیے اس حوالے سے بنگلہ دیش کے یعنی ہمارے پوری دنیا میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں۔ الحمدللہ بنگلہ دیش کے اندر دو اجتماع تو ہوئے ہیں ہمارے، 2015 میں ہوا اور 2016 میں ہوا، ہم نے مشورہ کیا کہ وہاں جو سوٹیبل ٹائم ہے نا وہ ہے نومبر دسمبر جنوری فروری، کیونکہ وہ برسات بہت ہوتی ہے، 7-8 مہینے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ 4 ماہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، تو لاسٹ ٹائم ہم نے دو اجتماع تو کیے فروری میں، تو یہ ذہن تھا کہ کچھ نئے نئے کام کیے جائیں، کیونکہ زندگی ہے مختصر اور جتنا کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کر جائے، تو ہمارا فوکس تو ڈھاکہ ہی تھا کہ ڈھاکہ میں کرنا ہے، لیکن وہاں وسائل افرادی قوت کی کمی اور دیگر ایشوز تھے، تو 2 سال ہم نے چٹاگانگ میں جب کیا تو اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس اجتماع کرنے والے اسلامی بھائی ہو گئے۔ اچھا جب پہلا اجتماع تھا تو نگران شورا نے مجھے فرمایا تھا کہ علی بھائی یہاں سے جو ہے آپ جو ملتان کا اجتماع کرتے تھے مدینۃ الاولیاء کا بین الاقوامی اجتماع وہ ایکسپرٹس یہاں سے لے جائیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ویزا نہیں لگا اب کیا کریں، تو یہاں سے اسکائپ کے ذریعے وہاں جو مجلس بنی ان کی تربیت ہوتی ہے، شامیانہ کیسے لگے گا، ساؤنڈ کیسے ہوگا، لائٹ کیسے ہوگی۔ اچھا مجھے بھی پرسنلی جو اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا اجتماع گا کے انتظامی معاملات کا، لیکن کچھ کچھ دیکھا ہوا تھا، تو اب کہتے ہیں جب سر پہ پڑتی ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے، تو بہرحال انہوں نے الحمدللہ پہلا جب اجتماع کیا تو جب اجتماع گاہ سج گئی نا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی اجتماع گاہ، تقریباً 63 ایکڑ پر وہ اجتماع گاہ تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو نا، اتنی بڑی اجتماع گاہ بھرو گے کیسے، یہ تو اللہ کی رحمت سے بہت کامیاب اجتماع رہا، پہلا 2015 کا، پھر اسی سال 2016 میں فروری میں چٹاگانگ میں اجتماع ہوا، میں وہیں تھا الحمدللہ، تو اجتماع گاہ اسلامی بھائی نے اور بڑی کر دی، تو میں چٹاگانگ پہنچا تو میں نے کہا یہ کیا کیا آپ لوگوں نے اتنی بڑی کر دی، سر بات ہے کہ ٹھیک ہے جتنی تھی ہماری اتنی رکھتے ہیں، بولے نہیں پبلک بہت آئے گی، تو الحمدللہ بدھ جمعرات جمعہ 3 دن کا اجتماع تھا، منگل کی رات سے ہی مدنی قافلے آنا شروع ہو گئے، بدھ کی صبح یہ کنڈیشن تھی کہ صبح 10 بجے کا اناؤنس تھا ہمارا، بدھ کی صبح 10 بجے اجتماع شروع ہوگا، ظہر سے پہلے یہ تھا کہ جو پنڈال بنایا تھا وہ یوں پیک ہو گیا، میرے پاس گھبراتے تھے اسلام بھائی علی بھائی لوگ پیک ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا تو کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر گئے تو کناتے کھولی، کچھ بیٹھنے کا ارینجمنٹ کیا، بہت بڑا اجتماع ہوا اللہ کی رحمت سے، پھر یہ ہدف تھا کہ ڈھاکہ میں ہمیں کرنا ہے، اور کیا ہے کہ اگر لوکیشن وائز بھی میپ میں دیکھیں گے نا تو ڈھاکہ آنا آسان ہے، چٹاگانگ جیسے ہمارا باب المدینہ کراچی ہے نا، سمندر ہے تو پورا پاکستان سے یہاں ہو کر اینڈ ہے، اسی طرح چٹاگانگ کے آگے سمندر ہے نا، پھر کوکس بازار اور اس سے آگے ہے، تو یہ تھا کہ ڈھاکہ میں کریں، تو یہ کہ الحمد للہ 28, 29, 30 دسمبر 2016 بدھ جمعہ جمعہ جب ہم اس کی پرمیشن لینے کے لیے اسلام بھائی کوشش کر رہے تھے نا، میں آپ کو بھی عرض کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ہے، اور کیا بات ہے، جو اسلام بھائی پرمیشن لینے جا رہے تھے نا وہ پرمیشن لینے سے پہلے باپو یہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی پرمیشن نہیں ملے گی، بہت مشکل ہے، یہ بنگلہ لینگویج میں کہتے ہیں راجدھانی، یعنی کہ کیپیٹل کو، کیپیٹل راجدھانی کیپیٹل ہے، یہ نہیں کرنے دے گی گورنمنٹ، میں نے کہا منع کرے گی نا، نہیں کریں گے، ہم کون سے لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں، ہم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کرنا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی ہڑتال نہیں کرنا، ہم خاموشی سے اپنا مسجد میں مدنی کام کرتے رہیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، اب کوشش تو کریں۔ امیر اللہ سنت دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، ان سے دعا کروائی، الحمدللہ بہت مراحل تھے، آخر میں جب پرمیشن لیٹر ہاتھ میں آیا نا اسلام بھائی رو رہے تھے، علی بھائی پرمیشن مل گئی، پرمیشن مل گئی ان ریٹن میں، حالانکہ گورنمنٹ کا تقریباً پاکستان میں بھی اسی طرح لگا ہے کہ یہ پہلے سے لکھ کر نہیں دیتے، 15-20 دن پہلے دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی رحمت سے پرمیشن مل گئی الحمدللہ، اور بہت بڑا ایک ایریا ہے آشیان سٹی، یعنی ایڈریس آپ بتائیں، جی ہاں جی، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ جو ڈھاکہ کا ہے اس سے قریب حاجی کیمپ ہے، حاجی کیمپ کے قریب ایک آشیان سٹی ہاؤسنگ اسکیم ہے, بہت بڑا ایریا ہے, تو وہاں انشاءاللہ یہ ہمارا اجتماع ہوگا. اس کا ایڈریس جو ایسا بتایا گیا ہے اترا ڈھاکہ, اترا اصل میں ایک مشہور جگہ ہے, آشیان سٹی ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے نا ایریا کی. حاجی کیمپ بھی مشہور ہے لیکن حاجی کیمپ میں وہی آئے گا جو حج کرنے جائے گا. اچھا ایئرپورٹ بھی جو نا سب نہیں جاتے, خیر ایئرپورٹ مشہور ہے, تو یہ اصل اترا علاقہ نہیں ہے, اترا اس کے قریب ہی ہے, قریب ہے مقصد. اچھا وہ ڈھاکہ چلو جو ہے نا, پہلے تو چٹاگونگ چلو. چل ایک دو اشعار تو آپ سنائیں. میں سنا اشعار نہیں سنائیں تو چلیں کچھ مطلب طرز میں چٹاگونگ چلو. چٹاگونگ کس طرح آپ دعوت دیتے تھے؟ میرے پاس موبائل میں سے وہ سنا سکتا ہوں. آپ اپنے الفاظ میں نہیں سنا رہے. چلے ٹھیک ہے, ایسا آپ کو مزید مطلب جو اس میں آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں آپ کو سناتے ہیں ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. پہلے چٹو گرام اور چاٹ گام اور چٹاگونگ, تو ویسے صحیح ویسے کیا تھا؟ تینوں ہی صحیح ہیں. اصل میں انگلش میں چٹاگونگ کہتے ہیں اور چاٹ گام والے کہتے ہیں, یعنی چٹاگونگ والے چاٹ گام کہتے ہیں. اچھا اور چٹوگرام بھی وہی کہتے ہیں, یعنی چٹاگونگ کی لینگویج تھوڑی سی فاسٹ ہے. لیکن ڈھاکہ والوں کی لینگویج ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. مدنی چینل کے ناظرین ترغیب دلائی رکن شورا نے, پہلے سنتے ہیں ایک چھوٹا سا کلام, پھر کچھ کالز بھی آپ کے لیتے ہیں. ڈھاکہ چلو ڈھاکہ, مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اسلامی بھائیوں نے چٹاگونگ اجتماع کے لیے, چٹوگرام اجتماع کے لیے جو تیاریاں کی تھیں وہ مدنی خبروں کا بھی حصہ بنی. الحمدللہ مدنی گلدستہ اس کا بھی ایک تیار ہے. کچھ کالز لیتے ہیں, پھر وہ مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اور پھر رکن شورا سے پوچھیں گے کہ ڈھاکہ کے لیے کیا کیا تیاریاں جاری ہیں, جبکہ اب دو مہینے سے بھی کم کا وقت ہے. آپ جس طرح کے حساب نے بھی ڈیٹس بھی اناؤنس فرمائی, تو کچھ کالز لے لیتے ہیں. کالز دیجیے اور پھر انشاءاللہ ہم مدنی گلدستہ تیاریوں کا چلائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جنید عطاری ڈیرکی سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل پاکستان لمحات سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ جب یادگار لمحات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور آج کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ علی بھائی کی شرکت, مرحبا مدینہ مدینہ, اور علی بھائی کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ علی بھائی یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش میں مدنی کام کرنے میں مزہ آیا یا پاکستان میں مدنی کام کرنے کا مزہ؟ اس کے علاوہ فرمائش یہ ہے کہ ایک سلسلہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی چینل پہ چلتا, بول بالے میری سرکاروں کے, حاجی زمزم علیہ رحمان کا اگر سلسلہ کچھ دیکھنے سننے کی سعادت مل جائے تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اور کالز دے دیجیے, انشاءاللہ پھر آئی سب سے پوچھیں گے کہ بنگلہ دیش میں مدنی کام کرنے کا مزہ کیسا ہے. بس مزہ دونوں جگہ ہے, ٹھیک ہے, باب المدینہ میں بھی اور باب الاسلام میں بھی, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. نگران شورا یورپ میں ہیں اور آپ ناروے میں, اوسلو ناروے میں, تو وہاں پہ بھی مدنی کاموں کا مزہ ہے. مزہ ہی مزہ ہے, مدنی کاموں میں بہت مزہ ہے. چند کالز جی, کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگر صاحب میں شاہ رخ عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی چینل کی یادگار لمحات بہت ہی پیارا سلسلہ, اور آج تو ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی علی ماشاء اللہ تشریف فرمائے. باپو آپ کی بارگاہ میرے مدنی التجا ہے کہ بنگلہ دیش اجتماع کی کچھ جھلکیاں دکھا دیں, اور علی بھائی باپو سے میں یوں عرض کر رہا تھا کہ علی رضا بھائی کے واٹس ایپ پروفائل پر جو پک لگ رہی ہے وہ کس کی دعوت دے رہی ہے, کس چیز کی دعوت دے رہی ہے؟ اس میں کچھ تاریخیں لکھی ہوئی بنگلہ میں, تو وہ ہمیں بتا دے تو مدینہ مدینہ. اچھا یہ تو بہت آپ نے یہ کیسا سوال کر لیا, یہ سوال آپ آن ایئر کر رہے ہیں, اس کا جواب آپ کو آن ایئر نہیں مل سکے گا, لیکن انشاءاللہ آپ کو ہم حاجی صاحب سے پوچھ کے کچھ بتائیں گے. جی مزید کچھ کالز دے دیجیے. کیا بات محمد آصف اتاری ضلع وہاڑی پنجاب پاکستان میں وہ کلپ دیکھا ہے مدنی چینل پہ جو 12 ربیع الاول شریف کے مدنی مذاکروں میں امیر السنت کے مدنی مذاکرے میں جو فنکار آئے ہوئے تھے ان کے جو اصلاحی آپ نے تربیت فرمائی تھی وہ مدنی کلپ دیکھنا ہے جزاک اللہ خیر آمین آمین آمین اور جی اور کوئی کالز ہو تو دے دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں شاہد اتاری پنڈی کیپ سے عرض کر رہا ہوں مدنی چینل کے یادگار لمحات سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں رکن شورا کو عرض یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت کے پاس تشریف لے گئے تھے اور وہاں اس کے سائے میں آرام فرمایا تھا اس درخت کے در زیارت کروا دی جائے اچھا رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو عبد الحبیب بھائی غالباً جو تشریف لے گئے تھے اچھا ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ایسا آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں مرحبا کہہ رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہماری اس خوشیوں کو قائم و دائم فرمائے مزید کچھ کالز ہیں آج سب کے لیے بھی یا مدنی چینل کے یادگار لمحات کے لیے وہ بھی دے دیجئے جی سرفراز بھائی آپ سے مدنی التجا ہے کہ ماہ رضا کا مہینہ ہے اگر سلسلہ فیضان اعلی حضرت جو پچھلے سال مدنی چینل پر لائیو آنر ہوا تھا اگر اس کے کچھ یادگار لمحات دکھا دیں تو مدینہ مدینہ اور پچھلے ماہ رضا میں رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری سردار آباد فیصلہ آباد تشریف لائے تھے انہوں نے وہاں اعلی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا اگر اس کے بھی مدنی چینل کے یادگار لمحات دکھا دیں تو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جی ایسا پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ بنگلہ دیش میں کام کرنے کا جو ہمارے ڈھیرکی سے سائن اب یہ جو ڈھیرکی سے سائنوی نے تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ باب الاسلام سندھ صحرا تھر تو جناب بارڈریز تک وہاں دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب کے بارڈر ہے تو یا باب المدینہ میں مدنی کام یہاں پہ بھی الحمدللہ جی کورنگی اور یہ جو لانڈی تھا یہ بھی آپ کے پاس تھا تو کہاں مزہ کیسا مزہ اصل میں مزہ جو ہے نا وہ علاقے کا نہیں ہے مزہ مدنی کام کا ہے سبحان اللہ بڑی جامع بات کی آپ نے اس لیے کہ علاقہ تو وہی نیکی کی دعوت دینا دین کا کام کرنا ہے اصل تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ معالیہ نے جو ایک درد عطا فرمایا اللہ کرے ہم صحیح طرح لینے میں کامیاب ہو جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ بہت گناہوں کی طرف جا رہی ہے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں بہت بڑھ گئے ہیں اور ایسی بے حیائی فحاشی بے پردگی عریانیت اور موسیقی تو ایک طرف سوشل میڈیا انٹرنیٹ کمپیوٹر ٹیبلٹ پی سی اس طرح کی اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے دوسرا الیکٹرانک میڈیا نے جو ہے وہ کیسی تباہی مچائی ہوئی ہے تو منشیات تو پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا سب جانتے ہیں جی جی اور ہماری نسلیں ان کو کون بچائے گا ہمارے بچوں کا کیا بنے گا ابھی مجھے جاننے والے کچھ عرصے پہلے یہی کہہ رہے تھے بولے یار اپنے بچے کو یوں پڑھانا ہے یوں پڑھانا ہے یوں پڑھانا ہے ٹھیک ہے دنیاوی طور پر جو بھی جائز چیزیں وہ کریں اس میں قرآن کی تعلیم کہاں گئی نماز سیکھنا کہاں گیا طہارت کہاں چلی گئی لڑکی بالغہ ہو گئی تو اس کو طہارت کے معاملات کون سکھائے گا ماں سکھائے گی کیا ماں کو آتے ہیں لڑکا بالغ ہو گیا اگر اس کو پاکی ناپاکی کے معاملات کون سکھائے گا باپ سکھائے گا کہ باپ کو آتا ہے باپ کو کیا درست نماز پڑھنا آتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے میٹرز ہیں کہ آج جو ہے وہ امت جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بہت زیادہ بہرا روی کی طرف تو گناہوں کی طرف تو مسجدوں میں وہ رونقیں نہیں ہیں نمازی نظر نہیں آتے تلاوت قرآن کا شوق نہیں تو اصل تو جب یہ درد اور یہ جب یہ کیفیت بنے گی نا تو آپ دنیا میں جہاں ہوگا آپ کو مدنی کام کرنے میں مزہ آئے گا جیسے ہمارے باپو نے بتایا کہ نگرانی شورا اس وقت یو کے یورپ کے سفر پہ ہیں کل شاید ڈنمارک تھے جی کل ڈنمارک کل ڈنمارک سے جو ہے نگرانی شورا کا بیان تھا میں نے بھی سنا یہ اب ڈنمارک کہاں اور مقصد اتنا زبردست بیان تھا عشق رسول پر اور کیا عشق رسول کے جام پلا رہے تھے تو اس سے پہلے اٹلی میں تھے تو پھر بیلجیم میں تھے تو جرمنی میں تھے تو اب یہ کہ مزہ علاقے کا نہیں ہے لوگ مجھے کہتے تھے یہ اس پر مجھے یاد آیا کہ علی بھائی آپ کو بنگلہ دیش ہی ملا تھا اچھا یعنی میں نے کہا کہ وجہ کیا مقصد وہ ماں کیا غربت ہے یا کیا آپ کو یو کے یورپ میں یہ مزہ چاہیے یا امریکہ جائیں تو تھوڑا ٹائٹل لگے گا کیری امریکہ سے ہو کر آئے. اصل مقصد دین کی خدمت ہے اور بنگلہ دیش بھی ہمارا مسلمان ملک ہے, کم و بیش 18 کروڑ کی آبادی ہے وہاں پر, اور عاشقان رسول ہیں, عاشقان اولیاء ہیں, دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو اصل تو دین کا کام کرنا جہاں رہے, دین کا کام کرنا ہے, اور اس کا طریقہ کار الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیا کہ ہم اجتماعات منعقد کرتے ہیں. رکن شورا نے ہمیں ترغیب دلائی, پچھلے سال جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی اجتماعگاہ بھرنے کی, کچھ مطلب تاثرات تو ابھی آپ نے سنے رکن شورا کی زبانی, کچھ جو ہے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور پھر بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے کچھ گفتگو جاری رکھیں گے. جی, ایک رف میپ بنایا ہے کہ اجتماع گاہ کیسی ہوگی, استنجا خانے, وضو خانے, کھانے کا جو بستے ہوں گے, ہوٹلس وغیرہ, اسٹال, اسی طرح پارکنگ ہے, شخصیات مکتب ہے, تنظیمی مکاتب ہے. تو یہ پورے پلاٹ کو الحمدللہ پلاننگ کی آج ہمارا مجلس کا یہیں اجتماع گاہ کے اندر ہمارا مشورہ ہے. تو مزید الحمدللہ اس پر غور کر کے کہ اس کو کس طرح ترتیب بنائیں, کیا کریں. یہ اسی طرح الحمدللہ ہماری مجلس نے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے دعوت اسلامی کے لیٹر ہیڈ پر پرمیشنیں وغیرہ لی ہیں, پانی کی, اسی طرح بجلی کی, اور بہت سارا جو ہے الحمدللہ یہ کام جاری ہے. پوری یہ فائل ورک ہے الحمدللہ, اللہ کی رحمت سے. یہاں پر میڈیکل کیمپ بھی ہوگا, پانی کی سبیلیں بھی ہوں گی, بہت سارا الحمدللہ انتظامات ہوں گے. اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی عطا فرمائے, خیر و عافیت فرمائے. کوشش تو ہمارے اسلامی بھائی کر رہے ہیں, عاشقان رسول میں, علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت میں خوشی کی لہر بھی ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی, کچھ جو ہے وہ بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے کالز بھی اسلامی بھائیوں نے آپ سے پوچھا کہ وہاں جو ہے وہ تیاریوں کا, وہاں ابھی مطلب کس قسم کی تیاریاں چل رہی ہیں نیکی کی دعوت وغیرہ؟ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے ذمہ داران جمع تھے, 2 دن ان کا مدنی مشورہ تھا, میں بھی اسکائپ کے ذریعے شامل ہوا تھا. تو ٹرین کی بکنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اسی طرح چٹاگانگ اور سید پور یہ یہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیشل پلین, ایروپلین, بنگلہ دیش میں بیمان کہتے ہیں, ہم ہوائی جہاز کہتے ہیں نا, تو بنگلہ میں بیمان کہتے ہیں, انگلش میں ایروپلین. تو ڈومیسٹک فلائٹ والوں سے بھی بات کر رہے ہیں, 4-5 قسم کی کمپنیاں ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بائی ٹرین یا بائی بس نہیں آئیں گے, تو انشاءاللہ اسپیشل پلین کی بھی ترکیب کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, بنگلہ دیش میں پانی تو بہت ہے, تو کہتے ہیں کہ 3 حصے پانی, ایک حصہ خشکی. تو وہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے وہ جہاز چلتے ہیں, بوٹ چلتے ہیں بڑے بڑے, 2-2, 3-3 منزل, جیسے بوری شال ہے, کھلنا ہے, اس طرح. یہ علاقے بہت دور ہیں ڈھاکہ سے اور پانی ہے کافی ان کے بیچ میں, مطلب ہاں جی, دریا بہتا ہے, برہم پترا وغیرہ یا اور نہیں. دریا بھی پہلے تو کیا تھا کہ وہ برج وغیرہ نہیں تھے, ہاں, لیکن اب یہ کہ اس میں تھوڑا شارٹ پڑتا ہے, جلدی آ جاتے ہیں, کرایہ کم پڑتا ہے. یہ تو بعض ایسے علاقے ہیں کہ وہاں سے ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بورڈ چلیں, ایک طرح سے ٹرینیں چلیں, ایک طرح سے اسپیشل. یہ تو بڑا مطلب بالکل, یعنی کہ بورڈ کے ذریعے بھی الحمدللہ تیاریاں جاری ہیں, تو ماشاءاللہ جہاز کے ذریعے بھی تیاریاں جاری ہیں. اچھا, آپ نے ابتدا جو ہے وہ مانی چینل کے ناظرین کو تو یاد ہوگا, مجھے بھی تھوڑا سا بھول گیا تھا میں, تو عرفات کے میدان میں جو آپ کہہ رہے تھے مدنی چینل کی یادگار لمحات. یہ باپو ایسا واقعہ ہے میری زندگی کا, بالکل, کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے تو شاید وہ حیران ہوں گے کہ دیکھیں کیسا کرم دعوت اسلامی پر, امیر علیہ سنت کا کیسا فیضان اور مدنی چینل کا کیسا فیضان. کہ عرفات کے میدان ہم پہنچے نا, تو وہاں پہنچنے کے بعد رات کا ٹائم تھا, احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, اور احرام میں وہ 2 چادریں جو مرد ہیں وہ احرام میں 2 چادروں میں, اور جب احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ سر بھی خالی رکھنا پڑتا, ننگے سر ہونا پڑتا, ٹوپی ماما کچھ بھی نہیں. تو ہم لوگ جس ہمارے مکتب میں تھے نا, تو ہمیں ایسا ہوا کہ ہم بالکل کونے پر ہیں, ذرا دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہم عرفات کے میدان سے باہر ہی رہ جائیں, حجی نہ ہوں. تو میں اور ایک اور اسلام بھائی, ہم دونوں احرام میں تھے, تو ہم لوگ تھوڑا حدود عرفات دیکھنے کے لیے باہر نکلے کہ چلو دیکھیں کہاں, امیر علیہ سنت نے بھی لکھا ہے اس میں رفیق الحرمین میں کہ دیکھ لیں کہ کہاں عرفات شروع ہو رہا ہے, کہاں اینڈ. تو ہم نکلے چلے, یلو رنگ کا بورڈ ہوتے ہیں. اب آپ ہم جب دیکھنے نکلے نا, دیکھتے دیکھتے دیکھتے چلتے رہے چلتے رہے, بھج کے دنوں میں تھکان بھی ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی ایک تھا کہ چلیں. رات کا ٹائم تھا, اتنی وہ اس ٹائم اس جگہ روشنی بھی نہیں تھی, یعنی آپ اندازہ لگائیں, تھوڑا یہ تصور کریں کہ احرام کی حالت میں ہم دو, کوئی امامہ نہیں, کوئی ہمارے پاس لوگوں نہیں, کچھ نہیں, احرام ننگے سر. جو عربی پولیس والے کھڑے تھے دو, وہ اس میں سے ایک پولیس والا عربی وہ ہمارے قریب آیا, سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد جو اس نے کہا نا میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا. سلام کرتے کہتا ہے مجھے اپنی او ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو میں سمجھا کہ شاید پاکستانی بھی, میں سمجھا کہ شاید پاکستانی لوگ بھی کام کاج کرتے ہیں یا کوئی بنگلہ دیشی ہوں گے یا انڈین ہوں گے, ورنہ عربی کیسے بولے گا. تو اب مسئلہ یہ کہ میں نے اس سے اردو میں بات کی, عربی تو آتی نہیں تھی, میں نے اس سے اردو میں بات کی کہ یہ آپ جو ہے کچھ اشاروں سے یہ کہ آپ کیسے بول رہے ہیں. تو پھر اس نے بولا کہ وہ بولا مگر چینل چینل کر کے کچھ اس نے کہا, پھر بولا متوا یعنی آپ کے جو نا وہ کوئی آتے ہیں یہ, میں نے اس میں دیکھا یہ. اچھا میں ہم دو جو اسلام بھائی تھے ایک دوسرے کا ہم چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم پر نہ مدنی چینل کی نشانی ہے, نہ کوئی لوگو ہے, نہ کوئی امامہ ہے, کوئی امامہ دیکھ کر ہی بولتا. آخر ایسا کیا اس نے ہمارے اندر دیکھا, اور مدنی چینل دیکھ کر پولیس والے نے جو عربی ہے اس نے یہ اردو والا جو ہے نا ہمارا مدنی مقصد یاد کر لیا. یہ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی قافلوں میں بھی ماشاءاللہ ابھی تعارفات کا آپ نے اپنا سفر بتایا, مدنی قافلوں کا بھی کچھ سفر بتائیے. ہمارے پاس چونکہ ایک مدنی گلدستہ تیار ہے آپ کا, اور وہ آپ کو بہت مطلب آپ کو جو ہے نا کہیں سے کہیں لے جائے گا, سہرائے تھر کے لے جائے گا آپ کو. آپ کو بہت پرانی یادوں کی طرف جو ہے نا ہم آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو مدنی قافلوں میں جو سفر رہا وہ اس کی کچھ یاد, کوئی ایسا واقعہ جیسا ابھی عرفات کا واقعہ بتایا, عرفات آپ نے سہرائے تھر کا ہی بتایا نا, تو کچھ کچھ مجھے یاد آیا. اچھا اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, یا پہلے دکھا دیں یا میں بتاؤں, یہ آپ نے جو بتایا کچھ کچھ میں پہنچا ہوں وہاں پر یہ. اچھا پہلے کچھ بتا دیں پھر دکھا. یہ باپو مقصد یہ ہوا تھا میر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کی طرف سے کہ اراکین شورا بڑے شہروں میں جو ہے وہ ربیع النور شریف کی اجتماع میلاد جلوس میلاد نہ کریں, گاؤں میں جائیں دیہاتوں میں جائیں نا. کیا بات ہے, اچھا مدنی قافلوں کی بھی ترغیب دلائی کہ ان ایام میں مدنی قافلوں میں جائیں. اچھا شروع میں تو نفس راضی نہیں ہو رہا تھا شہروں میں جو رونا کے بڑے بڑے جلوس ہیں میلاد اور یہ, اور پھر ہمیں بطور ذمہ دار آگے بھی کر دیتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کا ایک ایسا جملہ تھا اس نے بڑی تربیت ملی اس سے, بہت سمجھ لیں کہ واقعی امیر پیر پیر ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی اور ان کی تربیت. فرمایا کہ اگر اراکین شورا یا بڑے بڑے ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ قوم ان کے لیے جمع ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ ان کے لیے نہیں آتی, یہ سرکار کے میلاد منانے کے نام پر آتی ہے, آپ نہیں بھی ہوں گے تو لوگ آئیں گے. تو یہ جملہ بڑا لگا کہ یار یہ واقعی تو پہلے ہی ہوتا تھا, ہم نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے جلوس میں کون آگے چلے گا, اس طرح اسلام بھی آگے کرتے تھے. تو امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا کہ یہ تین دن مدنی قافلے کی نیت سے چلے جائیں اور گمنام جگہوں پہ چلے جائیں. اچھا ہمارا مدنی مشورہ ہو یار ایسی کون سی گمنام جگہ پہ جائیں گے جہاں کوئی جانتا نہ ہو. تو یہ ہوا کہ یار جب میلاد منانی ہے جا کر تو چلتے ہیں سہرائے تھر, عمر کوٹ سے بھی آگے تھر میں جہاں ریگستانی ریگستان اب پتہ نہیں نام بھی کیا کیا تھے اس کے, وہ اب وہ چلے تو گئے, اب جانے کے بعد اور شہر کی رونق یاد آئے کہ یار وہاں تو لائٹیں ہوں گی تو وہاں پر یوں میلاد ہوگی, اب وہاں نہ ساؤنڈ تو نہ کوئی دری تو نہ لوگ, تو اپنے جھنڈے لے کے چلے گئے. وہ منظر تھا وہ اللہ منظر دکھاتے ہیں. لیکن یہاں مدنی شہر میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ الحمدللہ اس میں یہ چونکہ ایک پرانا ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے اور اس یاد بھی تازہ کیے سب سب جھنڈے ہیں اس میں, اور ابھی جو ہمارا الحمدللہ میرا علیہ سنت کا عطا کردہ جو جھنڈا ہے اس میں رنگ غوثیہ بھی ہے, تو اس میں رنگ رضا بھی ہے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرہ کا رنگ بھی ہے. مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا کا, جس میں رکن شورا نے الحمدللہ سہرائے تھر جا کے جو ہے وہ ربیع النور شریف کا جو ہے استقبال کیا, وہاں ربیع النور شریف منائی. جی مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے. قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلیں, قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو دس دے یا سنے یا بیان آپ دے اس میں یہ بھی کہیں قافلے میں چلو عاشقان رسول سے رحمت کے پھول آؤ لینے چلے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو ان کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو علم حاصل کرو جہل داخل کرو پاؤ گے بساتے قافلے میں چلو بارہ ماہ کے لیے تیس دن کے لیے بارہ دن دے ہی دے قافلے میں چلو سنتیں سیکھ لے تین دن کے لیے ہر مہینے چلے قافلے میں چلو گرم دینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو قرض ہو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو اے میرے بھائیوں رٹ لگاتے رہو قافلے میں چلے قافلے میں چلو قافلے میں چلیں قافلے میں چلو اب یہ کچھ آخری لمحات ہیں کچھ اس پورے سلسلے کو سم اپ کر دیجئے سمرائز کر لیجئے کہ آپ نے ابتدان جو ہے مدنی چینل سے وابستگی پھر مطلب جو ہے مدنی قافلوں کا کچھ سفر بھی آپ نے بتایا مدنی بہار بھی آپ نے ہم سے شیئر کی الحمدللہ امیر اہل سنت نگران شورا کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ لمحات و واقعات اور پھر یہ آپ کا مدنی گلدستہ سہرائے تھر کا تو اب ڈھاکہ اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے اس کی بھی آپ نے بھرپور ترغیب دلائی کیونکہ اسلامیہ نے بڑا مطلب وہ تو عجیب ہی سوال آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے پروفائل پک جو ہے وہ اس کی بھی کچھ بتا ہی دیں چلیں اسلامیہ بھائی کو کہ آپ نے کیا مطلب اس پروفائل پک میں مطلب جو ہے وہ ترغیب ڈالی ہوئی ہے ڈھاکہ اجتماع کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے ہو سکتا ہے میری واٹس ایپ میرا نمبر چینج ہو گیا ہے نا تو ہو سکتا ہے پرانے والے شاید جو ہے نا وہ بنگلہ جو چٹاگونگ اجتماع ہوا ہوگا نا شاید اس کی ہوگی کہ ابھی والی جو واٹس ایپ ہے نا وہ نہیں ہے نا اس میں مطلب نہیں ہے الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی اس کی ترغیب دلائی تو اس کیا فرمایا لیکن جو نا ایک اس پہ وضاحت کر دیں کہ امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ یہ اپنی پرسنل پکچر کی جگہ پھول یا اس طرح لگ جائے تو میرا جب نمبر چینج ہوا نا تو اس میں پرابلم ہوئی کافی تو میں نے پھر امیر اہل سنت کے شہزادے کے ذریعے امیر اہل سنت سے معلوم کروایا کیونکہ جب پیر نے منع کر دیا تو نہیں کرنا تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میری پرسنل پکچر لگانے سے پتہ لگ جائے گا کہ میری پرسنل آئی ڈی ہے پھر شہزاد حضور نے امیر علیہ سنت سے پوچھا امیر علیہ سنت نے پھر فرمایا کہ اگر ضرورت ہے اور اسے دین کے کام میں کچھ ہٹ جاتا ہے یا اس طرح ہے اگر یہ نیت ہے تو اچھی نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے لیے منع فرمایا تھا جو اپنی پرسنل سیلفیز یا اس طرح یا اپنے آپ کو وہ ایکسپوز کرنے کے لیے اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ ایسا ماشاء اللہ مرحبا اسلام بھائی نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا سلسلے میں بہت بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مدنی پھول الحمدللہ حاصل ہوئے بنگلہ دیش اجتماع کی آپ نے ترغیب لائی ایک مرتبہ پھر مختصر ترغیب دلا دیجئے ڈیٹس وغیرہ بتا دیجئے اور جو ہے وینیو بتا دیجئے اور اسلام بھائی کو ترغیب دلا دیجئے پھر ہم جو ہے مدنی شاہر کے نام سے جو ہے رخصت حاصل کرتے ہیں اجتماع جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے 28, 29, 30 دسمبر بدھ جمعہ جمعہ 2016 اور ربیع الاول کی بھی یہی تاریخیں ہوں گی 28, 29, 30 یہ ہوگا ایئرپورٹ کے قریب حاجی کیمپ ہے حاجی کیمپ کے قریب جو ہے وہ آشیان سٹی ہے اترا ایک علاقہ ہے اس سے قریب ہے اچھا یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس میں دنیا بھر سے بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں جو بنگلہ دیشی نیشنل ہے وہی آ سکیں گے, فورینرز وغیرہ جو ہے وہ اس میں ترکیب نہیں ہے. ہمارا یہی ہے کہ یہ نیشنل وائڈ ہے. یہ ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ فی الدارین. مدنی چینل ناظرین, اب آپ ملاحظہ کریں گے مدنی چینل پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنت و بھرا بیان. چلتے ہیں سنت و بھرے بیان کی جانب.